لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحد ودنا في تفرد وجل في سلطانه وعظم في اركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى حيدري يا علي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من العاني إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهونوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حیدر بھائی مرچنٹ، مرحوم امیر علی بھائی مرچنٹ، مرحوم غلام حسن بھائی مرچنٹ، مرحومہ رخسانہ بھائی مرچنٹ، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین اور جملہ مومنین مومنات کے لوگ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. سرکار سید الشہداء کا در وہ در ہے جہاں پر انسان کو بہت سی جسمانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، وہیں بہت سی وہ بیماریاں جو ہمارے روح کے لیے صحیح نہیں ہیں ان کا بھی علاج اسی شفا خانے میں ہوتا ہے. بہت سی بیماریاں انسان کی روح کو لگتی ہیں اور ان کا علاج بھی سرکار سید الشہداء کا ذکر ہے اور آپ کی سیرت ہے کہ اگر اسے ہم اپنے وجود پر اپلائی کریں تو ہزاروں روحانی بیماری شاید آپ جسمانی بیماریوں کے بارے میں خوب جانتے ہیں سمجھتے ہیں، چونکہ آج جتنا کام میڈیکل پہ ہو رہا ہے وہ ساری بیماریاں ہماری جسمانی بیماریاں بتاتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن بہت سی بیماریاں ہمارے وجود میں حسد، کینہ، تکبر، اس طرح کی وہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے وجود کو پامال کر دیتی ہیں، جو انسان کے وجود کو ختم کر دیتی ہیں. انہی روحانی بیماریوں کا علاج بھی سرکار سید الشہداء کی ذات ہے اور سرکار سید الشہداء کا ذکر ہے. حتیٰ یہ جو خود محبت سرکار سید الشہداء آپ کے دل میں ہے، یہ سب سے بڑی امید ہے کہ یہ تمام بیماریاں آپ کے وجود سے ختم ہو سکتی ہیں. لیکن مطلب ایک بیمار کے بارے میں لوگ کہہ دیں کہ نہیں، اب یہ کوئی امید نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی. لیکن مومن کے دل میں جو محبت سرکار سید الشہداء ہے، یہ خود اس بات پر نشان کرتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں، نجات کا راستہ ہے. آیت اللہ محمد تقی خانساری بہت عظیم مرجع وقت تھے. شخص پہنچا، اس نے ان کی خدمت میں عرض کیا، آغا میرا بھائی فلاں فلاں گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، نہ اس لیے کہ اپنے بھائی کی شکایت کر رہا تھا، بلکہ وہ چاہ رہا تھا کہ آغا سے کوئی دستور پوچھے، آغا سے کچھ صلاح لے کہ کیا علاج کیا جائے. وہ جب بیماریوں کی لسٹ، وہی روحانی بیماریوں کی لسٹ جب اس نے گنوانا شروع کیا کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو آغا خانساری نے فرمایا کہ جو بیماریاں تم نے گنائی ہیں اسے اگر میرے پاس بھی لاؤ گے تو میرے بھی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. کبھی کبھار انسان اس قدر اندھیرے میں غرق ہو جاتا ہے، اصلاً وعظ و نصیحت کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو کہیے کہ قیامت کو یاد کرو، آپ مسکراتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، کیونکہ وہ سارے راستے جہاں سے نور ان کے اندر جا سکتا تھا، انہوں نے گناہوں سے ان تمام راستوں کو کیا کر دیا ہے، بند کر دیا. آغا خانساری نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے بتایا اس کے بعد وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. کہ نہیں، آپ کچھ تو کیجیے، آپ مرجع تقلید ہیں. کہ ایک راستہ میرے پاس ہے، وہ یہ کسی کربلا لے جاؤ اور ذریعہ امام حسین کو دیکھ کر اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھ لینا ابھی علاج کے لائق ہے. تو یہ فرما رہے ہیں، اگر وہاں پہنچتا ہے اور یہ محبت ہے، اب ایسے انسان کو کربلا لے جانا بھی قیامت. لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس سے کہا صرف تم کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اس نے جملہ کہا، اس کے بعد دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا. بات ختم ہو گئی. آ گئے دوبارہ، آگے خانساری نے اس کے بھائی سے کہا تم اب لے آؤ اپنے بھائی کو، کاغذ اب ضرورت نہیں ہے، حسین کے در پہ جانے کے بعد ایسا علاج کیا ہے مولا نے کہ اب وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. تو وجہ فرمایا، یہ وہ سچائی ہے جسے انسان ایک مرتبہ قبول کرے. ہم سب اس مجلس فرش مولا پہ آتے ہیں، ہمارے وجود میں بھی بہت سی کمیاں ہیں، بہت سے نقائص ہیں، انہی نقائص کو ہم اپنے وجود سے انہی مجلسوں کی برکت سے دور کریں. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کل ایک موضوع، بہت اہم موضوع تھا ہماری زندگی کا، وہ صبر تھا کہ زندگی میں بہت سی مشکلات کا جو انسان سامنا نہیں کر پاتا ہے، جو ہار جاتا ہے، جو راہ بندگی سے نکل جاتا ہے، ذرا سا مصائب کیا آیا انسان ایسے جملے شان خدا میں کہتا ہے جو واقعاً گستاخانہ جملے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے. ہزاروں سال کی اپنی عبادتوں کو انسان کچھ ایسے عمل انجام دیتا ہے کہ صبر آئے گا ہو جاتا ہے. لہذا یہ صبر وہ اسلحہ تھا جو اس دنیا میں ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے، چونکہ دنیا بلا، مصائب، سختی، مشکلات کی جگہ. یہاں پر اگر کسی کے پاس صبر نہیں ہے، وہ ہر دو قدم پہ ہارتا ہے. اسی سے ملتا جلتا صبر و حلم بھی اگر آپ غور کریے نا، آج کے زمانے میں حلم کی بھی بہت کمی ہے. میں ابتدا میں صبر، حلم اور کظم الغیظ، یہ تینوں کا تھوڑا سا ڈفرینس بتاؤں، چونکہ یہ اکثر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. صبر و حلم، کظم الغیظ یعنی غصے کو پی جانا، حلم کا بھی وہی معنی تقریباً کر دیا جاتا ہے، صبر کا بھی وہی معنی، لیکن ذرا ذرا سے ان کے ورڈ میں فرق ہے معنی میں. صبر یعنی ہر سختی کا سامنا کرنا اور ہر سختی پر خود کو خدا کی بندگی میں باندھنا. ہر سختی، مالی سختی، جسمانی سختی، روحی سختی، یہ صبر عام ہے، سب کو شامل کیے ہوئے. لیکن حلم کا معنی وہ مقابلے میں آتا ہے غضب کے. توجہ فرمائیے گا، ایک انسان کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے غضب اور اس کے وجود میں غصے کا ایک طوفان اٹھا. یہاں پر جو طاقت اسے غضب سے چھٹکارا دلا کر بندگی پہ باقی رکھے، اس طاقت کا نام حلم ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی حلم کا تعلق اس غضب اور اس غصے سے. اور یہ غضب ہے انسان کے وجود میں، میں عرض کروں غضب انسان کے وجود میں ہونا ہی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کے نہیں غضب نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے غضب رکھا ہے، اللہ نے جس طرح ہمارے وجود میں قوت شہویہ رکھی ہے اسی طرح قوت غضبیہ رکھی. غضب اگر آپ کے وجود میں نہ ہو تو بہت سے خطروں کو آپ اپنے سے دور نہیں کرو گے. یہ اللہ نے یہ طاقت قوت غضب رکھی ہے، اور یہ اگر اپنے سسٹم کے ساتھ ہو تو یہ غضب آپ کے لیے نعمت ہے. لیکن اگر یہ غضب آپ کے کنٹرول سے باہر چلا جائے تو یہ طوفان مچا دیتا ہے. آپ آئیے اور روایات کو دیکھیے کہ حلم کے مقابلے میں جو ورڈ آتا ہے وہ غضب ہے. یہ غضب کرتا کیا ہے؟ یہ غصہ جسے بھی ہم عام مانا کریں، یہ غصہ، یہ غضب، آپ روایات میں دیکھیں کتنے گھر، کتنے رشتے، کتنی دوستی صرف اسی بے جا غضب کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. چونکہ معاشرے میں حلم نہیں ہے، کوئی کسی کے غصے کو مہار نہیں کیے ہوئے، کوئی اپنے غصے کو سنبھالے نہیں ہوئے. یہ غصہ کیا کرتا معلوم ہے؟ عجب روایت ہے، مولا فرماتے الغضب اولہ جنون و آخرہ الندم. غصے کی ابتدا پاگل پن ہے اور غصے کا آخر ندامت، اور یہ کہ یہ کیوں کر دیا ہم نے. دیکھیں جہاں ابتدائی کیا ہے، جنون، یعنی الغضب اولہ جنون، ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ کام جو خلاف عقل ہوا. وہ آخر، آپ کبھی اندازہ لگے، ہر آدمی اپنی زندگی میں اس کو بہت اچھے کہ یہاں اگر ہم نے غصہ نہیں کیا تو بات حل ہو گئی ہوتی. پھر بعد میں ایک مدت بعد ندامت ہوتی ہے، ایک مدت بعد یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہاں پر خاموش رہ جانا چاہیے تھا، ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہ ندامت کا بہت زیادہ فائدہ نہیں رہ جاتا. حتیٰ روایت عجیب ہے، روایت کہتی الغضب نار موقد، غضب اور غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. من کظمہ اطفاہا، جس نے اسے کنٹرول کر لیا، پی لیا، اس نے اس آگ کو بجھا دیا. ومن اطلقہ، جس نے اس آگ کو جلنے دیا، تو کان اول محرک بہا، تو سب سے پہلے اس آگ میں وہی جلے گا جس نے اس آگ کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا. یعنی اس غضب کا سب سے پہلا نقصان کسے ہوگا؟ آپ کو. اور تعبیر بھی روایت کی بڑی حسین ہے نا، غضب کو تعبیر کیا کس سے؟ آگ سے. آگ کے وقت کچھ سسٹم، اگر کہیں پر آپ بیٹھے ہوں آگ لگ جائے کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلا کام انسان پانی ڈھونڈتا ہے تاکہ اس آگ کو بجھا دے. پانی نہ نہیں ملے تو کم سے کم مٹی ڈال دے، خوب وہ بھی نہیں ملے تو آپ وہاں سے بھاگ جائیں، اور بھاگنا بھی اگر نہ ہو تو کم سے کم فریاد کریں، چلائیں کہ کوئی آپ کی مدد کو. آئیے تو کرتے ہیں آگ لگتے وقت کیا کرتے ہیں؟ بجھائیے، پانی سے بجھائیے، مٹی سے بجھائیے، چلے جائیے وہاں سے، یا اگر سارے راستے بند ہیں تو کسی کو فریاد کے لیے پکاریے. خوب غضب کی حالت میں ہم یہ کام نہیں کرتے، جبکہ روایات میں کہ چاروں کام کرو. تو اگر غضب ہے تو آگ ہے، تو پہلا کام یہ کہ وضو کر لو. کیا کر لو؟ وضو کر لو، اس آگ کو بجھاؤ تم. خوب یہ ممکن نہیں ہے، مٹی ڈالو یعنی سجدے میں چلے جاؤ. خوب یہ بھی ممکن نہیں، جس سے جھگڑا ہو رہا اس کے پاس سے کم ہٹ جاؤ. آدمی وہیں ٹہل ٹہل کے رہتا ہے جس سے جھگڑا ہو رہا ہے. وہاں سے فرار کریے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم فریاد کریے کہ میرے اللہ مجھے یہاں سے نکال لے، یہ آگ مجھے جلا دے گی. توجہ فرما لی، یہ ہے غضب. اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ حلم ہے. وہ حلم ہے جو انسان کو اس طاقت کے سامنے کیا کرتی ہے. روایات آپ جا کر حلم کے بارے میں دیکھیے، جو روایات ہیں. نبی اکرم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، نبی نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم مومنین میں سے. نبی اکرم نے فرمایا تمہاری خاصیت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ ہم صاحبان حلم ہیں، ہمارے اندر حلم ہے. نبی نے فرمایا تو تم مومن نہیں ہو، تم قاد ان یکونا انبیاء، تمہارا مرتبہ تو پھر بہت بلند ہے، تم صدیقین میں سے ہو اور تمہارا رتبہ انبیاء سے قریب ہے. تمہارا رتبہ کیا ہے؟ انبیاء سے قریب ہے. چونکہ یہ حلم کی طاقت انسان کو بہت سے، آپ کبھی خود اپنی زندگی میں غور کریے گا، بہت سی وہ جگہیں ہیں. چونکہ ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا کریں یہ زیادہ بتایا جاتا ہے، خوب کبھی اس جانب آیا جائے کہ کیا نہ کریں ہم اپنی زندگی میں. ہم اپنی زندگی میں ایک کام کریں کہ غضب نہ کریں، غصہ نہ کریں. یہ بہت سی چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں آپ کے وجود کو کئی سال آپ کی عبادتیں واویلا ہو جاتی ہیں. ہزاروں محنتوں سے جو معنویت اور نورانیت آپ نے حاصل کیا، ایک بیجا غضب نے سب ختم کر دیا. اور وہیں پر اگر انسان حلم سے کام لے، وہیں پر انسان، حتیٰ حلم اور کظم غیظ ان دونوں میں بھی فرق ہے، غصے کو پی جانا اور حلم. غصے کو پی جانے میں کیا ہوتا ہے؟ اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے لیکن آدمی باہر کم سے کم ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے، یہ کظم غیظ ہے. حلم اس سے بھی بڑھ کر ہے، حلم اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس نے اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ اندر سے بھی اس کے وجود میں کچھ نہیں ہے. یہ مقام ہوتا ہے حلم کا. اور امام فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر حلم نہیں ہے تو تم یتحمل، یہ میں جملہ کہنا نہیں چاہتا، یہ تم دکھاوا کرو حلم کا. کم سے کم کیا کرو؟ تم حلم کا دکھاوا کرو. کیوں دکھاوا کرو؟ چونکہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو ایک قوم میں نہیں ہیں لیکن جب ان کے انداز کو اپناتے ہیں تو دھیرے دھیرے ویسے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح نہیں، یعنی میرے اندر واقع میں بھی حلم کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر اس مرحلے کو میں شروع کرتا ہوں تو دھیرے دھیرے دھیرے وہ چیز میرے اندر بعنوان طاقت اور قوت بن کر حلم کی صورت میں آتی ہے. یعنی ابتدا ایسے نہیں ہوگی پہلے دن آپ کے اندر حلم اپنی انتہا پہ. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں آپ زیارت میں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ منتہا الحلم، حلم کی انتہا آپ ہو. یعنی واقعا اگر آپ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، منتہا الحلم، حلم کی انتہا آپ ہو. اور پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حلم کس قدر ہے. یہ حلم واقعا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح حلم کا مظاہرہ آپ حضرات نے فرمایا. کیسی سختیاں، کس قدر ظالموں نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن وہ حلم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی بندگی پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا. دشمن نے ہزاروں کوشش کی. اسی لیے اگر آپ کبھی، ایک انسان حلم رکھتا یا نہیں رکھتا اسے آپ کیسے پہچانیں گے؟ ایک روایت ہے بڑی حسین، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ پانچ وہ جگہیں ہیں. دیکھیں انہی پانچ جگہوں میں ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں فی خمسۃ اوجہین، پانچ وہ جگہیں ہیں جہاں پتہ لگایا جاتا ہے کہ تم حلیم ہو، تمہارے اندر حلم ہے یا تمہارے اندر حلم نہیں ہے. پہلی جگہ کیا ہے؟ اَن يَكُونَ عَزِيزًا فَيُزَلْ، تم عزیز رہے ہو، اب تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے. وگرنہ آپ کہیں میں نے روڈ پہ حلم دکھایا، یہ تو حلم کی جگہ نہیں تھی. مطلب اگر کہیں لائن لگی ہوئی ہے تو خوب آخر لائن تک میں تو مجھے رہنا ہی ہے. نہیں، وہ جگہ جہاں پر انسان کے حلم کا اندازہ ہوتا ہے، کہاں؟ اَن يَكُونَ عَزِيزًا، تم کیا ہو؟ عزیز ہو. پھر اس کے بعد تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کیا جائے، وہاں پر تم اپنا آپا نہ کھو. توجہ فرما لیں. اور یہ سخت مرحلہ, ایک مرتبہ پورا مجمع آپ کے ساتھ ہے, واہ واہ سبحان اللہ, ایک مرتبہ یہ مجمع ختم ہو گیا اور اس مجمع نے آپ کی برائیاں شروع کی. اب یہاں پر آپ حلم کا مظاہرہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو. امام حسن کے بارے میں جو مشہور ہے نا کہ امام حلیم, کیوں؟ کیونکہ جب 21 رمضان کو امام علی مقام آئے ہیں بابا کی جگہ خطبہ دینے کے لیے, تو پورا کوفہ جمع ہے اور پورا کوفہ کہہ رہا ہے یا مولا ہم آپ پر فدا ہو جائیں, ہم آپ پر قربان ہو جائیں. لیکن چند دنوں بعد یہی امام تنہا ہے اور اسی امام کو لوگوں نے اس طرح سلام کیا, السلام علیک یا مذل المومنین, اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. آپ اندازہ لگاؤ حضرت نے کیا کی. حضرت نے شخص کو بلایا, بیٹھا لا, کہا تم مجھے امام جانتے ہو؟ کہا ہاں. حضرت نے فرمایا اگر میں امام ہوں تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ میری صلح ہو میری جنگ ہو دونوں خدا کی جانب سے آتی ہے, میری جانب سے کچھ نہیں. دیکھیں یہ حلم ہے. اس شخص کو امام نے سمجھا ہم ہوں اور عزیز رہے ہوں, ہمیں کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. امام فرماتے ان یکون عزیزن, تم عزیز ہو اور تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے, یہاں پر دیکھا جائے گا کہ تمہارے وجود کے اندر حلم ہے. یعنی ہم یہی کہتے کہ نہیں وہ ہماری توہین کر رہے تھے تب ہم کیا کرتے, ہم وہاں کیسے خاموش. یہیں پہ آپ کو خاموش رہنا تھا, یہیں پر آپ کو حلم کا مظاہرہ کرنا تھا, یہیں پر آپ کو بتانا تھا کہ میں نے. یہ بہت عجیب ہے, دیکھیں ہم لوگ ایسے آدمی کو بزدل کہتے ہیں اور اتفاق سے ایسا آدمی سب سے زیادہ بہادر ہے جو اس جگہ پہ رہ جائے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے کہا جائے وہ خاموش ہو جائے. یہ ہنر ہے, یہ طاقت ہے. طاقت یہ نہیں ہے کہ جو سامنے والے نے کہا اس کا جواب اگر ہم. ایک روایت اور عجیب تھی, اس روایت میں ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے بڑے حاضر جواب تھے, یعنی یہ انہوں نے کہا یہ ہم نے کہا, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں حاضر جواب. یعنی انہوں نے ہماری یہ توہین کیا وہاں انہوں نے ہمارے بارے میں بتایا کہ تم ایسے تھے تو ہم نے بھی فوراً جواب دیا کہ تم ایسے تھے. تو کہتے ہیں بہت وقت پہ میں نے جواب دیا, ایک دم ٹائم پہ میں نے جواب دیا. روایت میں کہ سب سے بڑی حاضر جوابی معلوم ہے کیا ہے, جب تمہیں کوئی کچھ کہے تو تم خاموش ہو جاؤ, یہ خاموشی تمہاری سب سے بڑی حاضر جوابی ہے. ہمارے یہاں برعکس ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا, ہمارا معاشرہ بھی کہتے ہیں بہت حاضر جواب آدمی تھا, اس کو اس نے یہ کہا تو فوراً اس نے 10 سال پرانی والی بات یاد دلایا کہ تم نے بھی یہ کیا تھا. جبکہ روایت کہتے ہیں احضر الناس, لوگوں میں سب سے حاضر جواب وہ ہے جو مقابلہ حلم سے کرے, خاموشی اس مرتبے پہ. آپ دیکھیے, اور یہ شاید تقریر کرنا آسان ہے, میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں, اپلائی کرنا یہ پہلے دن میں نہیں ہونے والا. پہلے دن میں نے اس دن بھی کل بھی روایت عرض کیا تھا کہ حضرت سے کسی نے, حضرت نے پوچھا کہ عالم کی زینت کیا ہے, تو حضرت نے فرمایا, اس شخص نے فرمایا کہ عالم کی زینت حلم ہے. علم ہو آپ کے پاس, حلم نہ ہو تو یہ علم بیکار ہے, کسی کام کا نہیں. آپ جا کر علماء کی سیرت کو دیکھیے, کس قدر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. بعض مرحوم ہے کاشف الغیطہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, عجیب شخص ہے. ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں, ان یکون عزیزن, دیکھیں چونکہ معصومین کی مثال دی جاتی تو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے اور ہم کا خوب. یہ ہمارے جیسے انسان جب انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا. مرحوم کاشف الغیطہ عید الفطر کی نماز پڑھا رہے ہیں, مجمع ہے حرم حضرت امیر میں. اب آپ سمجھ سکتے مولا متقیان کا حرم, کاشف الغیطہ عید کی نماز پڑھا رہے ہوں. کچھ رکوع میں شریعہ آئیں, آپ نے فقرا کے درمیان تقسیم کر دیا. نماز پڑھانے کے بعد ایک شخص آیا, فقیر تھا تنگ دست تھا. آنے کے بعد مرحوم کاشف الغیطہ سے کہتے میرا والا حصہ, انہوں نے کہا میں نے سب تقسیم کر دیا, میں نے سب بانٹ دیا. اب دیکھیں حلم کسے کہتے ہیں. فوراً اس شخص نے مرحوم کاشف الغیطہ کے منہ پہ تھوک دیا, ہزاروں کا مجمع, مرحوم کاشف الغیطہ. یہ ہمارے جیسے لوگوں تو بھڑک جائیں. مرحوم کاشف الغیطہ نے اس تھوک کو اس کے اپنے چہرے پہ ملا, اپنی رضا اتاری, مومنین سے کہا کہ جسے مجھ سے جتنی محبت ہے اس میری رضا میں پیسہ ڈال دے تاکہ میں اس انسان کی مدد کر سکوں. غور کر سکتے ہیں. یہ حلیم ہے, یہ حلیم ہے. پھر اس کے بعد ان کے اندر نورانیت آئے گی بعض قدموں پہ. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں کروں, بعض اوقات ہم زندگی صحیح سلیقے سے نہیں گزارتے, ہم دعائیں خوب پڑھتے ہیں, ہم دعائیں خوب پڑھتے ہیں, ہم نمازوں میں کمی نہیں رکھتے, لیکن بعض اوقات ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے 10 سال کی نمازوں کا نور ایک ہی وقت میں چلا جاتا ہے. میں آپ نے کسی پر غصہ کر دیا بے وجہ, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ نے 10 سال نماز پڑھی, اس کا نور چلا گیا آپ کے وجود سے. بات سمجھتے ہیں, خوب زیادہ نماز پڑھیں گے, زیادہ دعائیں پڑھیں گے, خوب نور آیا, نور جمع تو کریے. پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے اہل بہشت کو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھے. اب پیغمبر اگر کسی کے بارے میں اتنے صراحت کے ساتھ فرمائیں, راوی کہتا ہے ہم لوگوں نے اس شخص کو دیکھا کہ انصار میں سے ایک شخص تھا, وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہا تھا, ہمیں تعجب ہوا. کل دوسرے دن پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس راستے سے آنے والا جو آج پہلے آئے گا وہ جنت میں جائے گا. کہ پھر دیکھا وہی انصار میں سے وہ شخص. کا تیسرے دن پھر پیغمبر نے کہا اب ہم لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اس کے پاس کوئی خاص دعا ہوگی, خاص عمل کرتا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرتا. چیک کرنا چاہیے اس کی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں ہے کیا. جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اہل بہشت کی اگر کوئی زیارت کرنا چاہے تو اس کو دیکھے. ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن امریاس ہے, امریاس کے دو بیٹے ہیں, ایک عبداللہ ابن امریاس, یہ ان لوگوں میں سے ہے جو حق پرست ہے کسی حد تک. یہ اس شخص کے پاس جاتا, کہتا ہے ایک ایسے ہی اس نے افسانہ گھڑا کہ میں اپنے گھر میں لڑائی کیے ہوئے ہوں اور میں چاہتا ہوں 2-3 دن آپ کے گھر ہو, چونکہ چیک کروں قریب سے کہ آپ کو بتایا نہیں اس کو. لیکن وہ اس بہانے سے گھر میں گئے, مہمان رہا, رات میں دیکھا کہ جیسے نارمل لوگ سوتے ہیں, نہ ان کی بڑی بڑی دعائیں نہ کچھ ہے, واجب نماز کے لیے اٹھے اور یہ وہ. 3 دن کے بعد وہ آیا, اس نے کہا دیکھو کچھ بھی میرے گھر میں جھگڑا اگڑا نہیں ہوا تھا, میں تو صرف یہ چیک کرنے آیا تھا کہ وہ خاص عمل تم کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا. تو اس نے کہا پہلے دن پوچھ لیا ہوتا تم نے, کیا کرتا ہوں یہ مت پوچھو, مجھ سے پوچھو کہ میں کیا نہیں کرتا. میں نے اس کے نا ہمارے یہاں اعمال کیا کرنے کو کہے جاتے, کون سی دعا پڑھیں, کون سا عمل کریں, کون سی نماز پڑھیں, یہ سب اپنی جگہ. کیا نہ کریں کہ ان نماز کے آثار ختم نہ ہوں, کیا نہ کریں کہ ان خیرات کے آثار ختم نہ ہوں. کا میرے اندر 2 چیزیں, ایک یہ کہ میں کسی مومن کے ساتھ خیانت نہیں کرتا, دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جب کسی کو نعمتوں میں دیکھتا ہوں تو اس سے حسد نہیں کرتا. یہ 2 چیزیں نور بنی ہیں جو پیغمبر نے میرے بارے میں بشارت دی. توجہ فرما رہے ہیں. بس کبھی کبھار یہ غضب بھی ہے, ہزاروں سال ہم نے ایک کام کیا, 10 سال ایک محنت کی, بے جا کا غضب. ان یکون عزیزاً فشغل, اور سخت ہے یہ, دھیرے دھیرے تمرین کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ اس کو احساس کریں گے, اس کو تھوڑا سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے دھیرے دھیرے اس مرحلے کو طے کریں. ان کے عواقب دیکھیں, ہم اپنے غضب کو غصے کو دیکھیں کہ یہ غصہ کیا کرتا ہے, کتنے گھروں کو یہ غصہ توڑتا ہے, کتنے رشتوں کو یہ غصہ ختم. بس پہلی جگہ جہاں انسان کو آزمانا ہے کہ اس کے اندر حلم ہے یا نہیں ہے, تو عزیز ہو اور اسے ذلیل کیا جائے وہاں پہ وہ خاموش ہے. پھر دوسری جگہ عجیب ہے, اَن يَكُونَ صَادِقًا فَيُتَّهَمْ, تم سچے ہو تمہیں جھٹلایا جائے, تم سچے ہو تمہیں جھٹلایا جائے. سخت جگہ ہے, سخت جگہ ہے. روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے یہ اس طرح تربیت جو ہوتی ہے, حضرت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بوڑھا شخص وہیں پہ سو رہا تھا اپنی گٹھری لیے, اس کے سامان میں سے کوئی سامان غائب ہو گیا. وہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ امام کے علاوہ کوئی اور نہیں, اور وہ امام کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے حضرت کا دامن پکڑا, کہا میری ایک تھیلی غائب ہوئی ہے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی ہے نہیں, اور اس میں 1000 دینار تھا. ان یکون صادقاً, آپ سچے ہو. حضرت فرمائے میں عبادت کر رہا تھا, میں نمازیں پڑھ رہا تھا. فیتہم, یہ تہمت لگایا جا رہا ہے. بہت دیر ہو گئی تو حضرت نے فرمایا ایسا ہے ہمارے ساتھ چلو گھر, ہم تمہیں مار دیتے تھے. اب اس کو دل دل میں لگا ہوگا کہ چلو میں نے پکڑ لیا, میں پھنسا نہیں اور یہ نہیں. لے کر حضرت کے گھر سے چلا آیا, وہ مال حضرت نے دیا 1000 دینار. اپنے گھر جب یہ پہنچا تو وہ گٹھری اس کے دوسرے ساتھیوں نے اٹھائی تھی, اٹھا کے اس کے گھر پہنچائی تھی. اور وہاں پر جب اس نے دیکھا فوراً لوٹ کر آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, ایک صادق آدمی کو میں نے اتنی تہمتیں لگا دیا. آیا اس نے لوگوں سے معلوم کیا, لوگوں نے کہا وہ امام صادق تھے. آتا ہے حضرت کے قدموں پہ گرتا ہے, مولا مجھے معاف فرمائیے, مولا میں نے یہ کیا کر دیا, مولا یہ پیسہ. حضرت نے ایک حسین جملہ کہا, حضرت نے فرمایا ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. توجہ فرمانے, ائی یقون صادقا. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا, ہم کیسے چپ رہ جائیں, ہم نہیں چپ رہ پائیں گے. وہاں سے سارے رشتے ٹوٹتے ہیں. بعض جگہ پہ چپ رہنا آپ کے رشتوں کی بقا کے لیے ضروری ہے. بعض جگہ اور ایسا نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حق پر ہونا واضح نہیں ہوگا. آپ خدا کے لیے ایک جگہ حلم دکھاؤ, دیکھو خدا کیسے آپ کو لوگوں کے سامنے عزیز بناتا ہے. ہم تھوڑا سے خود زیادہ عزت دار بننے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا سا کام خدا کے لیے کریے, خدا دیکھے کس طرح آپ کو عزیز بنا. آپ کو نہیں, ہم نے اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا. بس دوسری جگہ جہاں پر آپ کو حلم کا مظاہرہ کرنا ہے وہ یہ ہے. تیسری جگہ جہاں پر انسان کے حلم کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر قوت حلم ہے یا نہیں ہے, اَن يَدْعُوا إِلَى الْحَقِّ فَيُسْتَخَفْ. وہ لوگوں کو حق کی جانب دعوت دے اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں. آپ پوری سیرت کو آ کر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی دیکھیے. اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو اپنی جانب بلا رہے تھے, نہیں حق کی جانب. پیغمبر اکرم نے ساری تبلیغ اس لیے کی لوگوں کو حق کی جانب دے. لوگوں نے کیا کہا, ساحر کا, مجنون کا, دیوانہ کا, نہیں کا. ہزاروں امتحانات پیغمبر کے لیے, بعض روایت میں کہ بعض پیغمبر کے پاس پہنچے, کہا یا رسول اللہ معجزہ دکھائیے. گزشتہ انبیاء معجزہ دکھاتے تھے, رسول نے کچھ معجزے دکھائے. حتیٰ ابو جہل نے بھی کہا یا رسول اللہ, یعنی رسول اللہ تو یہ میرے الفاظ ہیں, اے محمد مثلاً جو ہے تم بتاؤ کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کیا کر رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو 300 درہم دیا ہے گھر کے خرچ کے لیے اور کہہ کے آئے ہو کہ چلو دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے یہ شخص. اب یہاں کے بعد کیا, ایدو ویل الحق, آپ قبول کرو. یہ مجمع کیا کہتا ہے, انک ساحر, تم جادوگر. دیکھیں ایدو ویل الحق فیستخف, آپ لوگوں کو حق کی جانب بلائیں اور یہ لوگ آپ کو خفیف کریں, یہ لوگ آپ کو ہلکا کریں, یہ لوگ آپ کا. یہاں پر انسان حلم دکھائے تب دین نشر و اشاعت پاتا ہے, دین یوں نہیں پھیلائے. توجہ فرمائے, قرآن کہتا ہے لو کنتا فزن غلیظ القلب لنفضوا من حولك. اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے, یہ لوگ آپ سے دور ہو گئے ہوتے. توجہ فرمائے, یہ حلم ہے, یہ حلم ہے. ان یکون عزیزا فیضل, ان یکون صادقا فیتہم, ان یدعو الی الحق فیستخف. پھر اس کے بعد ان یوزی بلا جرم, آپ کو اذیت دی جائے. کب؟ جب آپ کا کوئی جرم نہ ہو. وہاں پر انسان حلم کا مظاہرہ کرے, وہاں پر کبھی آپ حلم دکھائیے تو پتہ چلے گا آپ کیا ہو, حلم رکھتے ہو. آخری جگہ معلوم ہے کیا ہے, ان یطالب الحق فیخالفوہ فیہ. آپ اپنا حق طلب کرو, لوگ اس کی مخالفت کریں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان مظاہرہ حلم کر کے بتا. اور اگر یہ آ جائے کسی کے اندر تو معلوم ہے کیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اخبرکم بے اشبہکم بی خلقن. اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے قریب مجھ سے کون ہے. دیکھیں ہم سے قرآن نے کیا کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. یعنی ہر قدم پر ہمیں نبی کی کیا کرنا ہے, پیروی کرنا ہے. نبی فرماتے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ سملیرٹی اور مشابہت کون رکھتا ہے. تو وہاں پر نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اب ہم سب دعویٰ کر سکتے کہ ہم نبی کے زیادہ قریب ہیں، آپ دعویٰ کریے آپ نبی کے زیادہ قریب ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو وہاں پر نبی نے چار کوالٹی بتائی، اس میں سے ایک حلم بتایا، کیا فرمایا؟ اعظمکم حلمن و احسنکم خلقن، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو حلم میں سب سے بڑا ہو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ ابرکم بقرابتک، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرتا ہو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اشدکم من نفسہ انصافاً، جو منصف ہو انصاف کرنے والا ہو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کوالٹی کیا ہے؟ اعظمکم حلمن، تم میں سے حلم کس کے اندر زیادہ ہے؟ اب یہ عرض کرو، یہ واقعی کبھی اس کو آزمائیے تو دیکھیں اللہ کتنا نور دیتا ہے۔ بعض بزرگوں کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں نا، ہماری طرح 60-70 سال 80 سال عمر گزار کر گئے، لیکن ان کی زندگی میں برکتیں الگ ہیں۔ آپ دیکھیں بعض ہم علماء کی اور بعض ان لوگوں کی دیکھیں، عام لوگوں میں بھی 70 سال میں اس نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، 70 سال میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جنہیں ہم 70 سالوں میں پڑھ نہیں پاتے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہی نور ہے جو انہوں نے جمع کیا ہے، اس کو ظلمتوں سے بدلا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان علماء کی سیرتوں کو دیکھیں کہ کہاں سے کہا، چونکہ یہ حلم، یہ صدق، یہ ان کے اندر صبر، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ان کو یہاں تک لے آتی ہیں، یہاں تک لے آتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ بڑھا میں دیکھ رہا تھا، واقعی میں نے اس کے نا شاید حلم کے بارے میں آپ اسے کہ 5 مجلس پڑھو تو میں 5، لیکن ایک جگہ جہاں خلاف مزاج آپ کے کام ہو جائے وہاں پر اگر آپ حلم کا مظاہرہ کرو تو پتہ چلتا ہے۔ مرحوم ایک نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا نام ہے، ملا سید مہدی نراقی کا نام، جن کی کتاب جامع السعادات ہے۔ یہ دور میں تھے، مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے دور میں تھے۔ سید مہدی بحر العلوم نے ملا مہدی نراقی کی کتاب جامع السعادات جب پڑھی ہے تو بہت خوش ہوئے، چونکہ واقعاً اخلاق پر ایک مکمل اور بہترین کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی، اور مہدی بحر العلوم کی دل کی تمنا بھی تھی کہ کبھی یہ رائٹر نجف آئیں تو میں ان سے ملاقات کروں۔ میں نے اس کیا یہ کبھی آپ آزمائیے، ایک مطلب لکھنا آسان ہے، حلم کے بارے میں آپ کہیے میں 100 صفحہ لکھ دوں، لیکن اس حلم کا مظاہرہ کتنا۔ سید مہدی کہتے ہیں کہ مجھے تمنا تھی کہ اس کتاب کا رائٹر کبھی مجھ سے ملے تو میں ملاقات کروں۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ مہدی نراقی، ملا مہدی نراقی زیارتوں کو گئے اور نجف بھی گئے، اور اس زمانے میں دستور یہی تھا کہ جب کوئی علماء میں سے آتا تو سارے علماء اس سے ملنے جاتے تھے، پھر یہ سارے علماء سے ملنے جاتے تھے جو زیارت پہ جاتے، یہ دستور تھا۔ اس زمانے کی زیارتی سفر بھی 4-4 5-5 مہینے کے ہوتے تھے، جو گیا 5 مہینہ رہا 6 مہینہ رہا۔ یہ مہدی نراقی جب پہنچے ہیں نجف، سارے علماء نجف کے ملا مہدی نراقی سے ملنے آئے سوائے سید مہدی بحر العلوم کے، جبکہ ان کے دل میں تمنا تھی کہ مہدی نراقی آئیں تو میں ملاقات کر لوں۔ لوگوں کو لگا کہ تو میں ہم نے کہا یقون عزیزن فیضل، یہاں پہ آپ کے حلم کا اندازہ ہوگا کہ آپ حلیم ہو یا نہیں ہو، آپ کے اندر قوت حلم ہے یا نہیں ہے۔ ملا مہدی نراقی سے سید مہدی نہیں گئے ملنے، باتیں ہونے لگیں، لوگوں نے کہا کہ عجب یہ کیا ہو گیا، سید مہدی بحر العلوم کو آپ سے ملنے نہیں آئے، یہ کچھ اطراف میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو یہ آپ کو طاؤس لین میں سے بنا دیں گے، اگر آدمی نہ سمجھے کہ آپ کون ہو۔ چونکہ اپنی حقیقت بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنی حقیقت کو ہم سے زیادہ کون پہچانتا ہے، ہو سکتا ہے لوگ نہ پہچانے لیکن ہم تو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں ہم کون ہیں۔ سید مہدی نہیں گئے ملنے، لوگوں نے ملا مہدی نراقی سے کہا کہ وہ نہیں آئے، کہا ٹھیک ہے وہ نہیں آئے تو ہم چلتے ہیں، وہ نہیں آئے تو ہم ملاقات کو چلتے ہیں، گئے ملاقات کو۔ اب جو تاریخ کہتی ہے کہ ملا مہدی نراقی پہنچے، سید مہدی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت زیادہ ان کو جو ہے والہانہ استقبال، جیسے ہونا چاہیے کہ استقبال، ایسا کچھ بھی نہیں، ہاتھ ملایا سلام کیا، یہ بیٹھ گئے، وہ سید مہدی اپنا کام کرتے رہے, تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ کے پھر چلے آئے. پھر اس کے بعد 15-20 دن گزرنے کے بعد پھر یہ گئے سید مہدی سے ملنے, پھر بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہوا. تیسری مرتبہ جب الوداعی ملاقات کو جانے لگے تو ساتھیوں نے کہا آپ کی دو مرتبہ توہین ہوئی, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, ایک تو وہ ملنے نہیں آئے, دو مرتبہ آپ ملنے گئے اور انہوں نے ایسے ملاقات کیا, ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. ملا مہدی نراقی کہتے نہیں ہم جائیں گے. اب جو گئے تو دیکھا سید مہدی بحر العلوم اپنے گھر کے دروازے پر استقبال کو کھڑے تھے. اب جو ملاقات کیا ہے, تاریخ کہتی ہے سید مہدی بحر العلوم ملا مہدی نراقی کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. بہت تعجب ہوا لوگوں کو کہ آقا یہ دو مرتبہ یہی آئے تھے, آپ نے استقبال نہیں کیا. کہا میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی, انہوں نے حلم کے بارے میں بھی لکھا تھا, تقوی کے بارے میں بھی لکھا تھا, تو میں دیکھ رہا تھا لکھنا اچھا جانتی یا عمل بھی کیا یا نہیں کیا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کیونکہ لکھنا جانتے ہیں, اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص حق رکھتا تھا کہ اس کتاب کو لکھے. تو جو فرما رہے ہیں یہ حلم ہے, یہ طاقت اگر انسان کے وجود میں آ جائے نا, بہت سے مرحلے آپ کی زندگی کے گناہ سے بچ جائیں گے, بہت سے مرحلے. یہ وہ آگ ہے جس کو اپنے قریب نہ آنے دیجیے. لیکن یہاں پر ایک آخری بات وہ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کبھی غصہ نہ آئے. دیکھیں یہ دین نہیں سکھاتا, غضب ایک مرتبہ غلط ہے لیکن ایک مرتبہ غضب ضروری ہے. اگر غضب ضروری نہ ہوتا تو حدیث کیسے ہوتی, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ, یعنی شہزادی کے لیے کیا کہا گیا کہ خدا غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے, راضی ہوتا ہے رضائے فاطمہ سے. بس غضب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی غضب نہ آئے تو بھی اپنا علاج کرائیے, ہر بات پر غضب آئے تو بھی صحیح نہیں ہے, لیکن کہیں غضب آنا چاہیے. لیکن اس غضب کو بہت آسان کروں آپ کی خدمت میں, اس غضب کو ایسا بنا دو کہ یہ غضب وہیں پر آئے جہاں خدا غضبناک ہے. یہ غضب آئے کہاں پر, وہ چیزیں جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم غضبناک ہوں. کہاں چاہتا ہے خدا غضبناک ہو, جہاں پر حق پامال ہو رہا ہو. وہ آدمی کہ نہیں مجھے تو غصہ نہیں آتا. کیوں نہیں غصہ آتا, یہاں غصہ آنا چاہیے آپ کو. جہاں پر حرمت دین کو پامال کیا جا رہا ہو آپ کو, نہیں ہمیں غضب نہیں آتا یہاں آنا چاہیے آپ کو. نہیں فرمایا امام حسین نے الا ترون الى الحق لا يمل به والى الباطل لا يتنا, تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, باطل پر باطل سے نہیں روکا. یہ غضب کی جگہ تھی, یہاں پر مسلمانوں کو غضب کرنا چاہیے تھا, یہاں مسلمانوں کو اظہار ناراضگی دکھانا چاہیے تھا, یہاں خاموش بیٹھ کر مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے تھا, یہاں سرکار سید الشہداء کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا. یہ وہ غضب مقدس ہے جس سے خدا کو راضی کیا جاتا ہے. ہر غضب نہیں, یہ غضب پہ آپ خاموش نہیں رہتے تھے, یہاں رکنا نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو آنا. امام فرماتے اللہ ترونا, تم نہیں دیکھتے. یہ جملے اللہ و ان سنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت, کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. یعنی تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ جو میراث رسول ہے اسے وہ شخص نابود کر رہا ہے بنام رسول مسند رسول پر بیٹھ کر, اور تمہارے وجود کو غضب نہیں آتا تو اس کا مطلب کہیں پہ پرابلم ہے. یہ دیکھیں یہ یعنی یہاں پر یہ حلم کی جگہ نہیں ہے, یہاں پر غضب مقدس آنا چاہیے. شہزادی کیوں غضب ناک ہوئی, شہزادی کے غضب کی وجہ کیا تھی, شہزادی اپنی خاطر غضب ناک ہوئی, شہزادی دین کے لیے غضب ناک ہوئی. شہزادی نے جب دیکھا کہ لوگوں نے ولی خدا اور حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیا, شہزادی نے جب دیکھا کہ لوگ غدیر کو بھول رہے ہیں, شہزادی نے جب دیکھا کہ لوگ پیغام رسول کو بھول رہے ہیں، یہاں شہزادی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی، اور یہ واقعاً وہ مرحلہ ہے شہزادی کی عظمت ہے کہ اس قدر یہ غضب مقدس تھا کہ نبی فرماتے ہیں یہ غضب فاطمہ نہیں ہے، یہ غضب خدا ہے، یہ غضب فاطمہ نہیں ہے، یہ غضب خدا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس معیار پر جائے کہ جس کا غضب کیا کہلائے، غضب خدا کہلائے۔ بس حلم ہے اپنے حقوق، بعض باتیں بعض رفع ہو جائیں، بعض ختم ہو جائیں، قدورتیں نہ رہیں، چونکہ قزم غیث کی صورت میں بھی آدمی غصہ پی جاتا ہے، لیکن اندر کہیں حسد اور کینہ بننے کا ایک جلوہ رہ جاتا ہے، لیکن حلم جب آتا ہے تو سارے مرحلے انسان کے وجود سے نکل جاتے ہیں۔ بس یہ دو چیزیں، ایک صبر ہے، ایک حلم ہے۔ صبر عام چیز ہے، ہر جگہ خدا کی بندگی پہ رہنا ہے۔ حلم جو شیطان کا سب سے بڑا اسلحہ، انسان کو غضبناک کرنا، انسان کو غصے ملانا، اس شیطان کے حملے کے لیے ایک بڑا اسلحہ جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ حلم ہونا چاہیے، تاکہ آپ راہ بندگی سے خارج نہ ہو۔ آپ وہاں پر اپنے وجود کو، حضرت سے پوچھا کسی نے، مولا ما هو الحلم، حلم کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا حلم ملک نفس، اپنے آپ کا مالک بننا۔ ہم اپنے نفس کے اگر اسیر ہیں تو پھر نفس جہاں کہے گا غصہ کرنے کو وہاں غصہ ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نفس کے اسیر نہیں ہیں، نفس ہمارا اسیر ہے، تو پھر ہر جگہ یہ غضب نہیں آئے گا، اور یہ نہ آئے تو پھر اتنی نورانیت ہمارے وجود میں آتی ہے، اتنی نورانیت ہمارے وجود میں آتی ہے کہ اس کے بعد کے راستے ہماری زندگی میں کیا ہوتے جاتے ہیں، آسان ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بندگی طے کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ حضرات جنہوں نے اس بندگی پر استوار رہے، ثابت قدم رہے، ان کی زندگی میں حلم کتنا ہے۔ میں ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ ایام بہت ہی اہل بیت کی مظلومیت کے ایام ہیں، آپ امام سجاد کے حلم کو کبھی ملاحظہ کریے۔ میں دیکھ رہا تھا مدینہ میں ایک شخص تھا اسماعیل کر کے، اس نے امام کو بہت ستایا تھا، بہت ستایا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، چونکہ دنیا کی کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی منصب ہمیشہ نہیں ہے، اس کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا، اور مدینے والوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ اسماعیل کو باہر کھڑا رکھا جائے، اور جس نے بھی، جس کو بھی اس نے اذیت پہنچائی ہے، سب آ کر اس سے بدلہ لیں، سب آ کر اس سے کیا لیں، بدلہ لیں۔ ہر کوئی آتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا۔ اسماعیل کہتا تھا کہ مجھے مدینے والوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تو امام سجاد سے ڈر ہے، چونکہ سب سے زیادہ میں نے انہیں ستایا ہے، اب اگر انہوں نے اپنا بدلہ لیا تو میرا کیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے امام آئے، امام نے سلام کیا، اور امام نے فرمایا اگر ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ یہ امام ہے، اس طرح دین پہنچا، اس طرح دین کو عام کیا، یہی امام جس نے اتنی سختیاں برداشت کیا۔ آپ دیکھیے امام کی سختیاں، 11 محرم اور شام غریبہ سے جب یہ سختیاں شروع ہوئی ہیں تو ماہ سفر تک یہ سختیاں رائج ہیں۔ 11 محرم کوئی معمولی دن نہیں تھا، جہاں باپ کا لاشا بے گور و کفن تھا، جہاں بہن کے رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے تھے، جہاں پر لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ میں واقعاً کربلا کے جو مصائب ہیں، عجب مصائب ہیں۔ آپ 11 محرم کو یاد کرو، علماء کہتے ہیں جب کسی نے بی بی رباب سے کہا بی بی قیامت آنے والی ہے، تو بی بی نے فرمایا کون سی قیامت آنے والی ہے، حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے اصغر کو ذبح کر دیا گیا، اب اس سے بڑی قیامت اور کیا آئے گی؟ کبھی بھی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ سارے سر تو مل گئے لیکن ایک بچے کو حسین لے کر آئے تھے، اس کا سر نہیں ملا۔ اب آپ تصور کریے گا، اس ماں کے درد کو سمجھیے گا جس ماں نے کل اپنے بچے کو اپنی آغوش میں کھلایا تھا، آج وہ بچہ ماں کی آغوش میں نہیں ہے، وہ ماں تو اپنے بچے کی فرقت میں تڑپ ہی رہی ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ وہ کچھ نیزہ بردار آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کے دشت میں کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، مولا علی اصغر کو باب الحوائج کہا گیا ہے، باب الحوائج، خدا کی قدر نیزہ بردار آگے بڑھے۔ ہر نرم زمین پر نیزہ چبھوتے، ہر نرم زمین پہ نیزہ چبھوتے، ایک زمین ایسی بھی آئی جب نیزہ بردار نے نیزہ چبھویا۔ اللہ، قیامت کا منظر تھا، اصغر سا ننا سا جنازہ اس نیزے میں الجھا ہوا نکلا۔ اللہ، ماں کے سامنے بیٹے، یہ وہ مرحلہ ہے جو کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے۔ 11 محرم کو سخت مرحلہ تھا، جہاں زینب بے ردا جا رہی تھی نرغے آدا سے۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے نا، ایک بچی ہے جس کو الگ اونٹ پہ بٹھالا گیا ہے۔ اللہ آپ سمجھے یہ کون بچی ہے؟ یہ حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ ہے، اور بچی کو جس انداز میں اس اونٹ پر بٹھایا گیا ہے، سینے سے باندھا گیا ہے۔ اب جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی رگڑ سے پورا وجود زخمی ہوتا ہے۔ روایت کہتی، ایک ظالم تھا جو مولا امام حسین کو جب جب بی بی سکینہ یاد کرتی تھی، وہ ظالم تانے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے ایک جملہ کہا، جب بی بی سلام اللہ علیہ رو رہی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے، اس نے کہا، اس کو تھی یا بنت خارجی، اے خارجی کی بیٹی چپ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، بی بی تڑپ گئی، ارے میرے بابا کو خارجی کہتا ہے؟ اس ملعون نے اب جو تازیانہ مارا ہے، بچی اونٹ سے گر گئی ہے، قافلہ آگے کو چلا گیا ہے۔ بسر باب عزا، اس بیابان میں، اس دشت میں حسین کی بچی تنہا رہ گئی۔ ایک جگہ نوک نیزہ پہ سر حسین رک گیا، اب سب حیران ہے یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد آ گیا ہے، اے میرے بابا، کا سید سجاد، ارے میری امانت سے، میری امانت سکینہ چھوٹ گئی۔ بدر باب عزا، اب آپ تصور کر سکتے ہو، زینب نے جب سنا ہوگا سکینہ چھوٹ گئی ہے، دشت میں بی بی کو ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں، اب جب جناب سکینہ کو ایک آغوش میں دیکھا کہ ایک معظم عالیہ بیٹھی ہیں، بڑے پیار سے باتیں کر رہی ہے، آگے بڑھی، اے بی بی، ارے جب سے اس بچی کا باپ مارا گیا ہے، رخصت ساروں پہ تماچے تو لگے ہیں، لیکن کسی نے دست شفقت نہیں میرا، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، زینب، ارے تم نے ماں کو نہیں پہچانا۔ زینب فریاد کرنے لگی، اماں، ارے جس وقت بھائی کا گلا تھا، شمر کا کند خنجر تھا، آپ کہاں تھی؟ بی بی نے فرمایا، زینب، ارے میں تو تھی جس کی آغوش تھی اس کے غریب بیٹے کا سر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیم لامرہ، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارت سے مشوف فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کے آبا انصار میں شمع فرما۔